Жывая чытанка. Жывая чытанка. Жывая чытанка. Жывая чытанка. Літаратурна-музычны праект Радыё Рацыя. Вітаю, тут Сергій Будкін. Па традыцыі са сваімі творамі вас знаёмяць самі аўтары. Сёння завітаем у Крынкі, польскае мястэчка, найбліжэйшае да Беларусі, якое ад гэтага году набыла статус горада. Пэўна, што беларусам яно вядомае дзякуючы Сакрату Яновічу. Як заўважыў даследчык яго творчасці Арнольд Макмілен, улюбёны і родны Яновічу Крынкі з'яўляюцца фонам, уяўным ці схаваным для абсалютнай большасці твораў пісьменніка. Яскравае сведчанне таму адна з кнігаў Сакрата Яновіча, якая мае назву «Доўгая смерць Крынак». Заголовное оповедание творца и обрал для живой читанки. Долгая смерть Крынак. У заимшелые Крынки, куды зникая паравинцийный шлях, приезжают рейсовые автобусы. Еще с пассажира з'являются и авто, обнюхаючи упатканые завулки, каб уволсти у нечыя вароты, пад брэх сабарна. Часам ламарэндзіць паміж платамі грузавік з брызентовым гарбом, сунучыся ў шоргані галіноўя запушчаных прысадаў. Нешта вывозіць. Парашлэпае забарадзела бадранец, дзесьці кідае букамі бы камень на крушню, малады п'яніца. Тут чамусьці ўсё восень, не лета і не зіма. Не зразумець мне, дзеля чаго жывуць у Крынках людзь. Даўным-даўно павінна іх не быць. Урослыя ў зямлю будынкі і размытыя вуліцы тут будуць укрытыя свяжуткімі бярэзнічкамі, грыбнымі пералескамі. Пушча атуліць непатрэбную ў капіталізм ваколіцу. На колішніх загонах забуяюць мядзведжыя маліннікі. Завядуцца дзікі пад дубовымі падрубамі і пачнуць пасціся казюлі на утравелых перуннях. Позніца ў прыход сюды новай цывілізацыі. Цивілізацію гораду і лесу. Вінаватыя ў гэтым, вядома, палянкі, перабіраючыся ў пакінутыя беларусамі феадальныя старонні. Бессэнсоўна яны мяркуюць, што хоць у Крынках гэтым пасля халопскім ценю гораду можна выжыць. А ў іх жа можна толькі ціха памерці. Жывая чытанка. Жывая чытанка. Жывая чытанка. Жывая чытанка. Літаратурна-музычны праект Радыё Рацыя. Сакрат Яновіч для жывой чытанкі агучыў свой твор «Доўгая смерць Крынак». Больш за 15 год таму было напісана гэтае апавяданне, таму я пацікавіўся ў пісьменніка, ці змяніўся яго настрой за гэты час. Выявілася, што не. Крынкі знікаюць. Знікаюць. Гэта ёсць месца пенсіянераў. Тут нема моладзі. Усё, што маладое, з Крынак выехала. У дзяўчаты чамусьці ў Італію, а хлопцы ў Нямеччыну або ў Амерыку. Нема работы, нема работы. Калі я даведаўся недаўна, што Крынкі аднаго году маюць быць горадам, то мне схапіў смех у пусты. Які горад? Гэта ж гібеючая вёска. Жывая чытанка. Жывая чытанка. Жывая чытанка. Жывая чытанка. Літаратурна-музычны праект Радыё Рацыя. У тым 1993 годзе, калі ў Беластоку была адрукаваная кніга Сакрата Яновіча «Доўгая смерць Крынак», у гарадку прайшоў рок-фэст «Басовішча», ужо чацвёрты па ліку. Пісьменнік, як адзін з тых, хто стаяў ля вытоку беларускага аб'яднання студэнтаў у Польшы, меў да яго непасрэднае дачыненне. Лёнік Тарасевіч неяк згадаў тое «Басовішча» і як бліскуча адкрыл яго Сакрат Яновіч. 57-гадовы Сакрат у кедах і цёмных акулярах разам з маладымі выйшаў адкрыць імпрэзу і засведчыў, што мала хто мае столькі элегантнасці, як ён. Распавёл тады Тарасевіч. Для Сакрата Яновіча і ўсіх слухачоў жывой чытанкі песня «Зорак Басовіша» 1993 гурта «Мроя». Тут быў Сергій Будкін. Пабачымся хутка. Жывая чытанка. Жывая чытанка. Жывая чытанка. Жывая чытанка. Літаратурна-музычны праект Радыё Рацыя.